محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد درس قرآن و سنة میں گزشتہ سے ویوستہ ہمارے درس کا عنوان تھا توحید باری تعالی اور گزشتہ درس کا عنوان تھا نبوت اور رسالت ہمارے آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان ہے قیامت اور باعث بعد الموت دنیا بھر میں کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جو موت کا قائل نہ ہو خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو کافر کا بھی نظریہ ہے ہر انسان پہ موت آنی ہے مسلمان کا بھی نظریہ ہے ہر انسان پہ موت آنی ہے نفس موت کا دنیا میں کوئی شخص آپ کو منکر نہیں ملے گا فرق اتنا ہے کہ موت کا معنی کیا ہے ایک موت کا معنی کافر کرتا ہے اور ایک موت کا معنی مومن کرتا ہے اہل کفر کے ہاں موت کا معنی یہ ہے آدمی موت آ گئی اور ختم ہو گیا مٹ گیا فنا ہو گیا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کافر کا نظریہ ہے کہ مر گیا اور مگ گیا اور مومن کا نظریہ ہے موت آئی تو آدمی ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہوتا ہے عالم دنیا سے عالم برزخ پہ چلا جاتا ہے یہاں کے حالات اس پہ نظر آتے ہیں بعد کے حالات نظر نہیں آتے اس کو ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کہتے ہیں مر گیا اور ٹر گیا کافر کہتا ہے مر گیا اور مگ گیا مومن کہتا ہے مر گیا اور ٹر گیا آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں دنیا میں آج تک کسی مسجد میں آپ نے یہ اعلان نہیں سنا ہوگا کہ فلاں کے والد صاحب ختم ہو گئے ہیں مر گئے نے مگ گئے نے کسی جنازہ پڑھنے تھے آ جاؤ کبھی آپ نے اعلان نہیں سنا جس مسجد میں اعلان ہوگا اعلان یہ ہوگا فلاں کے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے ان کا وصال ہو گیا ہے قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں ان کی نماز جنازہ میں شرکت کریں پتہ چلا کہ ہر وہ شخص جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے وہ موت کا معنی ختم نہیں کرتا وہ موت کا معنی انتقال کرتا ہے تو کافر کے ہاں موت کا معنی مر گیا اور مگ گیا اور مومن کے ہاں موت کا معنی مر گیا اور ٹر گیا اس بات کو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے یوں بیان کیا ہے غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی یہ شعر بڑا سمجھنے کا ہے غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی غافل سے مراد ہے کافر وہ سمجھتا ہے کہ موت کا نام اختتام ہے اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ اس زندگی کی شام ہے اور اگلی زندگی کی صبح اور آغاز ہے علامہ اقبال کو کہ شاعر تھے اردو یا فارسی میں بات کہتے ہمارے علماء میں اس کا مطلب کیا ہے علمی زبان میں کہتے ہیں کہ موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس جہان کی انتہا ہے اگلے جہان کی ابتدا ہے اور درسی زبان میں کہتے ہیں کہ اس جہان کا اختتامیہ ہے اور اگلے جہان کا مقدمہ ہے موت کے بعد کی زندگی تو موت کا معنی یہ نہیں کہ ختم ہو گئی موت کا معنی کہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو گئے میں نے آپ کو قیامت کا مطلب سمجھانا ہے یہ میں ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھا ہے اگلی بات سمجھیں ایک ہے دار الجزا اور ایک ہے دار العمل دنیا دار الجزا ہے اور آخرت دار دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے آدمی اس دنیا میں عمل کرتا ہے اور موت کے بعد اس عمل پہ جزا ملتی ہے اچھا عمل ہے تو جزا ملے گی اگر برا عمل ہے تو سزا ملے گی تو یہ دار الابتداء دار الامتحان اور دار العمل ہے اور موت کے بعد دار الجزا ہے. دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے اور موت کے بعد اللہ اس کو اجر اپنی شان کے مطابق دے دے. بندے کی حیثیت چونکہ محدود ہے اس کا عمل بھی محدود ہے. اللہ کی شان غیر محدود ہے, اللہ کا دیے جانے والا اجر بھی غیر محدود ہوتا ہے. یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں نا, قبر تا حد نگاہ کھل جاتی ہے. کیا مطلب؟ آدمی کہاں تک دیکھ سکتا ہے؟ جہاں تک نگاہ کی حد ہوگی نا. اللہ کی شان جو غیر محدود ہے, اللہ اس قبر میں جزا کے طور پہ اتنی قبر کو کھولتے اتنا کھولتے ہیں کہ بندے کی آنکھ جواب دے جاتی ہے لیکن قبر کی کشادگی ختم نہیں. اس کو سمجھانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عنوان اختیار فرمایا کہ تا حد نگاہ بندے کی قبر کھل جاتی. تو دنیا میں انسان عمل اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے, اللہ آخرت میں اجر اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں. ہماری حیثیت محدود, عمل بھی محدود ہے. اللہ کی شان غیر محدود, اللہ کی طرف سے دیے جانے والا اجر بھی غیر محدود ہے. موت انتقال زندگی ہے, اختتام زندگی نے, اور موت کے بعد دار العمل نہیں بلکہ دار الجزا ہے. یہ باتیں سمجھیں گے آگے جا کر مجھے بات سمجھانی بہت آسان ہوگی. موت کے بعد ایک ہے قیامت صغرا, ایک ہے قیامت کبرا. موت کے بعد سے لے کر حشر تک اسے قیامت صغرا کہتے ہیں, اور حشر کے بعد کی زندگی کو قیامت کبرا کہتے ہیں. قیامت صغرا کا معنی چھوٹی قیامت, اور قیامت کبرا کا معنی بڑی قیامت. قیامت صغرا کیوں کہا؟ کہتے ہیں من مات فقط قامت قیامت, جو بندہ مرتا ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ موت کے بعد بندے کو عمل کا وقت نہیں ملتا, اب اس عمل پر جزا ہونی ہے, اور جہاں جزا ملے اسے قیامت کہتے ہیں. موت کے بعد حشر تک یہ قیامت صغرا ہے, اور قیامت حشر کے بعد کی زندگی قیامت کبرا ہے. یہ چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت, اس کی وجہ کیا ہے؟ انسان میں ایک روح ہے اور ایک انسان میں جسم ہے. جسم انسان کا مٹی سے بنا ہے اور روح انسان کی آسمان سے آئی ہے. بدن مٹی والا اور روح آسمان والی. بدن کو خوراک چاہیے, بدن مٹی والا خوراک بھی مٹی والی. بدن بیمار ہو جائے دوا چاہیے, بدن مٹی والا تو دوا بھی زمین اور مٹی والی. روح کو خوراک چاہیے, روح آسمان والی تو روح کی خوراک بھی آسمان والی. روح بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے دوا چاہیے, روح آسمان والی تو اس کی دوا بھی آسمان والی. یہاں کے خوراک کو رزق کہتے ہیں اور روح کی خوراک کو وحی کہتے ہیں. یہاں کی دوا کو ادویات کہتے ہیں اور روح کی ادویات کا نام وحی ہے. اگر جسم بیمار ہو جائے اس کو بھی ڈاکٹر اور حکیم چاہیے, اگر روح بیمار ہو جائے اسے بھی ڈاکٹر اور حکیم چاہیے. جسم کے ڈاکٹر اور حکیم کو یہ طبیب کہتے ہیں, توجہ رکھنا, اور روح کے ڈاکٹر اور حکیم کو نبی اور رسول کہتے ہیں. تو جسمانی معالج کا نام طبیب, ڈاکٹر اور حکیم ہے. روحانی معالج کا نام نبی اور رسول ہے. اس ڈاکٹر کے ذمے جسم کا علاج ہے, نبی اور رسول کے ذمے تیری روح کا علاج ہے. چونکہ نبی جسم کے علاج کے لیے آتے نہیں ہیں, اس لیے نبی پر جسمانی مرض آ بھی جاتا ہے. نبی روحانی مرض امراض کے علاج کے لیے آتے ہیں, اور نبی پر کبھی بھی روحانی مرض گناہ آتا ہی نہیں ہے. ہم نبی کو پاک سمجھتے ہیں نا, اس کی عقلی دلیل یہ ہے کہ طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہے. حضور اور نبی امراض روحانیہ کے معالج ہیں. مرض روحانی کا نام گناہ ہے. اگر پیغمبر گناہ کرے تو گویا جس مرض کا معالج ہے اس مرض میں نبی مبتلا ہوا, اور طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں مبتلا ہونا یہ طبیب کا عیب ہوتا ہے. اس لیے اللہ پیغمبر کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں, نبی کو اللہ معصوم رکھتے ہیں. بات سمجھنا. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک انسان کا جسم اور ایک انسان کی روح ہے. موت کے بعد یہ جسم اور روح ختم نہیں ہوتے. فرق کیا تھا کہ دنیا میں جسم نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی. موت کے بعد جسم بھی نظر نہیں آتا اور روح بھی نظر نہیں آتی. جسم کو مٹی نے کھا لیا, جسم پانی میں مل گیا, جسم کو درندے نے کھا لیا, جسم کو آگ میں جلا کر راکھ کر دیا. یہ جسم ختم نہیں ہوا, جسم کی حالت اور کیفیت بدلی ہے، مٹی میں مل گیا جسم تھا لیکن ذروں میں ہے، اگر جانور نے کھایا جسم تھا جانور کو جزو بدن بنا ہے، اگر یہ پانی میں گرا اور گل گیا جسم ہے لیکن پانی میں اجزاء تحلیل ہو گئے ہیں، اگر اس کو جلا کر راکھ کر دیا تو جسم تھا مگر راکھ میں بدل گیا، ختم تو نہیں نہ ہوا، تو بات سمجھ آ رہی ہے، ختم تو نہیں نہ ہوا. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے ہمارے یہاں دیہاتوں میں لوگ شہروں میں پھرتے ہیں، کچرا جمع کرتے ہیں، پلاسٹک جمع کیا، لوہا جمع کیا، کچرا جمع کیا، تو جو اگلے کچھ عرصے بعد پھر جو بازار میں گلاس آتا ہے یہ وہی شیشہ ہوتا ہے نا، لیکن اس کو بدل دیتے ہیں، لوہا لیا پگھلا دیا پھر گارڈر بنا دیا، پلاسٹک کی چپل لی پگھلا دی پھر چپل بنا دی، یہ اسی چپل کو دوبارہ بنایا، وہ چپل ختم تو نہیں ہوئی نا. تو جس طرح اس کچرے کو لے کے کوئی بندہ جلائے، اس کو آگ میں گرم کرے اور اس کو پگھلا دے، اس کا وجود ختم نہیں ہوتا، اسی طرح انسانی بدن ختم نہیں ہوتا، اس انسانی بدن کی شکل بدل جاتی ہے، جسم رہتا ہے مگر شکل اور ہوتی ہے. تو مٹی میں ملنے کے بعد جسم ختم تو نہیں نہ ہو، فرق کیا تھا؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا. آدمی دنیا میں ہاتھ ہے، دنیا میں پاؤں ہے، دنیا میں آنکھ ہے، دنیا میں پیٹ اور ٹانگیں ہیں، اللہ روح کا تعلق ان سے جوڑا ہوا ہے، اور موت کے بعد آدمی کا جسم نظر نہیں آتا لیکن روح کا تعلق موجود ہے. اللہ سالم جسم کے ساتھ روح کا تعلق رکھنے میں محتاج نہیں ہے، اللہ سالم جسم سے روح کا تعلق رکھ سکتے ہیں تو اللہ اس بدلے ہوئے بدن سے بھی روح کا تعلق رکھ سکتے ہیں. یہ دنیا میں روح کا تعلق نظر آتا ہے اور موت کے بعد روح کا تعلق ہے وہ نظر نہیں آتا. اس لیے روح کے اثار تو دنیا میں بھی ہیں اور روح کے تعلق کے اثار قبر میں بھی ہیں. یہ اثار چونکہ نظر آتے ہیں اس لیے اگر کوئی بندہ روح کے جسم پر آنے والے اثار کا دنیا میں انکار کرے اسے یہ نہیں کہتے تو بے ایمان ہے، توجہ رکھنا، اسے یہ نہیں کہتے بے ایمان ہے. مثلا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، چونکہ روح کا جسم کے ساتھ تعلق موجود ہے، اس تعلق کی وجہ سے کھانا کھا رہا ہے نا، اگر تعلق نہ ہوتا تو کھانا کھاتا نظر نہ آتا، کیونکہ جسم روح میں، روح جسم میں موجود ہے، آدمی چل رہا ہے، روح جسم میں موجود ہے، آدمی پی رہا ہے، آدمی کام کرتا ہے. اب بتاؤ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہو اور دوسرا اس کے کھانا کھانے کا انکار کرے، آپ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آپ کہتے ہیں تو اندھا ہے، تجھے نظر نہیں آتا وہ کھانا کھا رہا ہے. اب اگر کوئی آدمی جو چیز آنکھ سے دیکھے اور پھر مانے، بندہ اس کا انکار کرے، اسے کہتا ہے مشاہدے کا انکار کیا ہے، تو مشاہدے کے منکر کو بے ایمان تو نہیں نہ کہتے، اسے کیا کہتے ہیں، اندھا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا. معلوم ہو جس کا تعلق مشاہدے سے ہے اگر اس کا انکار ہو تو پھر کہتے ہیں اندھا ہے، اور جس کا تعلق وہی کے ساتھ ہو وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا، نبی کے فرمانے پہ پتہ چلتا ہے، اگر اس تعلق کا بندہ انکار کرے تو پھر یہ نہیں کہتے اندھا ہے، پھر کہتے ہیں تو بے ایمان ہے، حضور کی بات نہیں مانتا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جنت ہے یا نہیں، نظر آ رہی ہے؟ کوئی بندہ کہے جی میں نہیں مانتا تو کیا کہے گا، تو اندھا ہے، تو جنت کا تعلق تو دیکھنے سے ہے ہی نہیں نا، وہ تو حضور کے فرمانے پہ ماننا ہے. لیکن کوئی بندہ کے سامنے گھڑی ہے کہتے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہی، کیا کہو گے، تو اندھا ہے، چونکہ اس گھڑی کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے نا، اس کا انکار کرے تو نبینا کہتے ہیں، اور جس کا تعلق نبی کے فرمانے سے ہے، آنکھ سے ہے ہی نہیں، اس کا انکار کرے تو کیا کہتے ہیں، تو بے ایمان ہے. اس لیے اس حیات کا انکار کرے تو کہتے ہیں تو اندھا ہے، قبر والی حیات کا انکار کرے تو کہتے ہیں تو بے ایمان ہے. یہ تعلق آنکھ سے نظر آتا ہے اور وہ تعلق نظر نہیں آتا، وہ نبی کے فرمانے پہ ہم نے ماننا ہے. میں اگر انشاءاللہ چلوں گا کہ سمجھ بھی آتا ہے، اور کیسے سمجھ آتا ہے میں اس کی کئی ایک مثالیں دوں گا تاکہ آپ پر بات کھلے، پہلے بات کو اچھی طرح سمجھ لیں پھر میں انشاءاللہ بات سمجھاؤں گا. میں عرض کر رہا تھا کہ موت دنیا میں روح اور جسم بھی ہے، موت کے بعد روح اور جسم بھی ہے، فرق کیا ہے کہ دنیا میں روح کو خوراک ملتی ہے لیکن جسم کے ذریعے ملتی ہے. اب اگر آپ روح کو خوراک دینا چاہیں تو ڈائریکٹ روح کو خوراک نہیں دے سکتے، منہ سے آپ نے کھایا طاقت روح کو ملی ہے، منہ سے پیا طاقت روح کو ملی ہے، کان سے سنا مزہ روح نے لیا ہے، ناک سے سونگا مزہ روح نے لیا ہے، آنکھ سے دیکھا تو لطف کس نے لیا ہے، روح نے. معلوم ہوا کہ دنیا میں اگر روح کو کوئی چیز دینی ہو اس کا واسطہ جسم بنتا ہے. گرمیاں آ رہی ہیں بازار میں جائیں گے آپ شربت لیں گے، پوچھیں گے شربت کا نام کیا ہے، اس نے کہا روح افزا، اب روح افزا بھائی پیتا بدن ہے تو روح افزا نام کیسے رکھ دیا ہے، اس کو جسم افزا کہنا چاہیے نا، کہتے ہیں نہیں پیتا جسم میں ہے لیکن مزے روح نے لینے ہیں، تو دنیا میں اصل جسم ہوتا ہے، روح اس کے تابع ہوتی ہے، دنیا میں روح پہ اثر جسم کے واسطے سے جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا موسیقی روح کی علاج ہے، کہتے ہیں روح کی علاج، لعنت اس جملے پہ، ہمارا انداز یہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کا ذکر یہ روح کی غذا ہے، قرآن کی تلاوت یہ روح کی غذا ہے، پیغمبر پہ درود یہ روح کی غذا ہے، اذکار روح کی غذا ہے، تو روح کی غذا کیسے ہے، زبان نے ذکر کرنا ہے تو روح کو غذا ملنی ہے، پتہ چلا کہ دنیا میں یہ روح جسم کے تابع ہوتی ہے، روح کہاں جائے گی، جہاں جسم جائے گا، جسم کے ساتھ ساتھ روح نے جانا ہے، تو روح اور جسم کی مثال دنیا میں ایسے ہے جیسے ایک سوار ہوتا ہے اور ایک سواری ہوتی ہے، سواری کا نام جسم ہے اور سوار کا نام روح ہے، سواری کا نام جسم ہے اور سوار کا نام روح ہے، تو موت کے بعد بھی روح اور جسم کا تعلق رہتا ہے لیکن یہ تعلق نظر نہیں آتا، اب دنیا میں اگر گناہ کیا تو تنہا بدن نے نہیں کیا، اگر گناہ کیا تو تنہا روح نے نہیں کیا، اگر کوئی بندہ اس جگہ پہ چوری کرنا چاہے تو چوری کرنے کے لیے روح نہیں جائے گی، چوری کرنے کے لیے جسم جائے گا، لیکن وہ جسم جس کے اندر روح ہو وہی جائے گا نا چوری کرنے کے لیے، اگر دنیا میں نیکی کرنے کے لیے مسجد میں نماز کے لیے آئیں تو صرف روح نہیں آتی، مسجد میں نماز کے لیے جسم نے آنا ہے، لیکن کون سا جسم جس کے اندر روح ہے، اب بتاؤ کہ دنیا میں گناہ یا نیکی کا عمل یہ صرف روح کرتی ہے یا روح اور جسم دونوں کرتے ہیں، تو جب دارالعمل میں گناہ میں دونوں شریک ہے، دارالعمل میں نیکی میں دونوں شریک ہے، تو دارالجزا میں جو اس کو بدلہ ملنا چاہیے وہ صرف روح کو ملے یا صرف جسم کو ملے یا دونوں کو ملے، جب قصور دونوں کا تو پھر دونوں کو ملے نا، اس کو سمجھانے کے لیے حضرت محدث کشمیری علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں سمجھایا، فرمایا ایک اندھا ہے اور ایک لنگڑا ہے، یہ دونوں مل کے اگر چوری کرنا چاہیں تو لنگڑے کی مجبوری وہ دیکھ نہیں سکتا اور اندھے کی مجبوری کہ وہ دیکھ نہیں سکتا، اور لنگڑے کی مجبوری وہ چل نہیں سکتا، اب اندھا سواری بنا ہے اور لنگڑا اس کے کندھے پر بیٹھ گیا تو دونوں چلے گئے، اب یہ اندھے نے چوری کر لی تو بتاؤ اگر ایف آئی آر کٹے گی صرف اندھے کے خلاف کہ اس نے چوری کی ہے یا لنگڑے کے خلاف بھی ہوگی، اب لنگڑا اوپر بیٹھا ہے اور اندھا چل رہا ہے، اندھا دیکھ نہیں سکتا اور لنگڑا چل نہیں سکتا، بالکل اسی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ جسم یہ دیکھ نہیں سکتا، روح ہوگی تو جسم دیکھے گا نا، اور یہ روح جسم کے بغیر چل نہیں سکتی، ان دونوں نے چلنا ہے، تو جس طرح لنگڑا اور اندھا دونوں ملے تو ان نے جرم کیا ہے تو سزا دونوں کو ملے گی، یہی حال روح اور جسم کی ہے، اگر نیکی کریں گے تو جزا دونوں کی ملے گی، اگر گناہ کریں گے تو ان کا ثواب بھی دونوں کو ملے گا، اس لیے آل سنت والجماعت کا اجماعی نظریہ ہے، پوری دنیا میں آل سنت والجماعت کا ایک بندہ بھی اس کا منکر نہیں ہے، جو نظریہ میں بیان کر رہا ہوں کہ قبر میں جانے کے بعد جسم اور روح دونوں سے تعلق عذاب اور ثواب کا ہوتا ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں پہ نظر آتا ہے اور موت کے بعد جانے والا جسم اور روح کا تعلق نظر نہیں آتا، یا نظر آتا ہے تو آنکھ کو دیکھے تو مان لیتے ہیں اور وہ نظر نہیں آتا نبی فرمائے تو مان لیتے ہیں، میں صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ موت کے بعد کی تھوڑی سی زندگی سمجھیں، اور یہ موت کے بعد کے احوال کیسے شروع ہوتے ہیں، آغاز کہاں سے ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری میں، میں چلو یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ جب بندہ وفات پا جائے، بندہ وفات پا گیا، اس بندے کو غسل دے دیا، کفن دے دیا، چارپائی پہ رکھ دیا اور میت کو لے کر چلنے لگے، امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب کلام المیت، کیا باب قائم کیا، یاد کر لو نا کیا باب ہے، اچھا اس کا معنی ترجمہ کیا ہے، میت کا کلام کرنا، میت کا بولنا، اس کا معنی کہ امام بخاری مانتے ہیں کہ میت بولتی ہے، جو شخص بخاری بھی مانے اور پھر کلام میت بھی نہ مانے، بتاؤ اس نے بخاری کو مانا، امام بخاری کیا فرما رہے ہیں، باب کلام اور حدیث کیا نقل کی ہے، فرمایا جب میت کو کندھوں پہ اٹھا لیا جائے، جنازہ اٹھا کے چلے، ان کانت صالحتن، اگر یہ میت نیک ہے، قالت قدمونی قدمونی، کہتی ہے جلدی چلو جلدی چلو، مجھے جلدی لے کر چلو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اگر یہ نیک نہیں ہے، کہتی ہے اخرونی اخرونی، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، ابھی مجھے جلدی لے کر نہ چلو. میں اس کی مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے، توجہ رکھنا. اب اگر عدالت میں کیس لگا ہو، ایک بندے کو یقین ہو کہ میں نے بری ہونا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں جلدی کرو، اور اگر پتا ہو سزا ہو نہیں ہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں جلدی فیصلہ سناؤ. میں کہتا نہیں جج چھوڑ دے، ٹھہر دو یار ٹھہر دو. اگر پیشی کے بعد آپ نے ملزم کو حوالات میں لے جانا ہو اور پھر حوالات سے رہائی ملنی ہو، جج فیصلہ بریت کا کر دے تو کہتے ہیں بھی جلدی حوالات چلو تاکہ میں وہاں جاؤں، بوریا بستر لوں، سامان جمع کروں اور رہائی جلدی لگے. اور اگر پتا ہو سزا کے ہو رہی ہے تو پھر پولیس والے سے کہتا ہے ایک منٹ ٹھہر یار، میں سگریٹ لے لاں یا ٹھہر میں بوتل پی لاں، ٹھہر میں کوئی کار فون کرنا، تو کہتا ہے کہ نہیں کہتا. بالکل میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، امام بخاری فرماتے ہیں ان کانت صالحتن، اگر نیک ہے تو کہتا ہے قدمونی، اگر نیک نہیں ہے تو کہتا ہے اخرونی. تو میت بول رہی ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ میت بولتی بھی ہے، معلوم ہوا کہ میت وہ بولتی ہے. آپ کو پتا کیوں نہیں چلتا؟ میں یہ بھی سمجھاؤں گا، میں بات چھوڑوں گا کوئی نہیں انشاءاللہ، آپ پوری بات سمجھیں. میت بول پڑی، چلیں جنازہ پڑا، میت کو قبر میں دفن کر دیا. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں دفن کیا جائے اور میت کو دفن کرنے کے بعد دفن کرنے والے وہاں سے چل پڑے، عطا و ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں. کون آتے ہیں؟ دو فرشتے آ جاتے ہیں، فقعدا میت کو بٹھا لیتے ہیں. اور وہ کتنی جلدی آتے ہیں؟ فرماتے ہیں حتی ان المیت یسم و خف کا نعالہ، لوگ دفن کر کے جا رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی آتے ہیں کہ میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی ہے، میت ان کے جوتوں کی آواز سنتی. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان المیت یسم و خف کا نعالہ، جلد اول صفحہ 178، آپ گھر جا کر دیکھ لو. پتا چلا کہ امام بخاری کا نظریہ ہے کہ میت سنتی بھی ہے. یہ کس کا نظریہ ہے؟ دیکھو میں کوئی فتویٰ تو نہیں پیش کر رہا نا، میں نے کوئی بزرگوں کی بات تو نہیں کی، میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ مسئلہ کیا ہے. اس میت نے سنتی بھی ہے. قوم فرشتے آگے، فرشتے آگے، فرشتہ پوچھا مر ربو، بتا تیرا رب کون ہے؟ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. من نبی، بتا تیرا نبی کون ہے؟ کہتے ہیں نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوچھتا ہے ما دین، بتا تیرا دین کیا ہے؟ کہتے ہیں دین یل اسلام، میرا دین اسلام ہے. یہ میں صحیح بخاری کی روایت پڑھ رہا ہوں. اگر صحیح جواب دیتا ہے، اگر صحیح جواب دے دیتا ہے تو فرشتے پہلے اس کو جہنم دکھاتے ہیں، اگر تو صحیح جواب نہ دیتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا. اب تو نے جواب صحیح دیا ہے، لہذا تیرا ٹھکانہ یہ نہیں بلکہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے. اور اگر جواب ٹھیک نہیں دیتا، حضرت امام بخاری فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے اگر صحیح جواب نہ دے، بین عضو نہیں، اس کی کان پٹیوں کے درمیان لوہے کی گرز سے مارتے ہیں، فیضرب بمطرقۃ من حدید، لوہے کی گرز سے کان پٹیوں کے درمیان مارتے ہیں، فیصیح صیحتا، یہ پھر میت چیختی ہے اور اتنے زور سے چیختی ہے، یسمع من یلیہ الا الثقلین، جن اور انسان کے علاوہ اس کی آواز کو ہر کوئی سنتا ہے، جن اور انسان کے علاوہ اس کی آواز کو ہر کوئی سنتا ہے. آپ نے حدیث مبارک سنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، سات حضور کے سواری تھی، وہ بدک گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا وہاں ایک ہری درخت کی شاخ لاؤ، اس کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ایک کو ایک قبر پہ رکھا، ایک کو دوسری قبر پہ رکھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغلیوں کی وجہ سے، غیبت کی وجہ سے، اور ایک اس ایک پیشاب کے چنگو سے بچتا نہیں تھا، سبز ٹہنیاں رکھی تاکہ ان کے ذکر کرنے کی وجہ سے میت جو قبر میں موجود ہے اس کا عذاب ہلکا ہو جائے. اب دیکھو جا رہے تھے، صحابی نے نہیں سنا لیکن گھوڑے نے سن لیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس قبر کی آواز کو توجہ رکھنا، یہ فرشتے فرشتوں اور اس قبر کی آواز، میت کی آواز چیخنے کو انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا. کبھی مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، ہر بات کو لوگ ایسے اشکال کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں انسان کو سن کے شرم آتی ہے. ایک شخص مجھے کہنے لگا اب تو یہ کئی قبریں ہوتی ہیں، قبرستان سے جانور گزرتے ہیں، اب تو نہیں بدکتے، اگر جانور سنتا تو اب نہ بدکتا. ہمارے بزرگوں نے بہت پیارا جواب دیا، اللہ ہمارے کا والے کی قبروں پہ پھر رحمت نازل فرمائے. جواب سنیں, فرمایا تم دیکھو اگر اچانک ٹرین آئے تو گھوڑا بدکتا ہے کہ نہیں, اور جو ہر وقت اس ٹرین کے قریب رہے وہ گھوڑا بھی کبھی بدکا ہے. فرماتے ہیں کسی قبر میں اچانک عذاب ہو تو بدکے گا. ہمارے قبور پہ اللہ رحم فرمائے, ہمارے کرتودی ہے کہ ہر وقت عذاب ہے, اس پہ جانور کتنی بار بدکے گا؟ جانور تو عادی ہو عذاب کو سننے کا, تو بات تو بڑی معقول ہے. اچانک دیکھو ریل کا انجن آئے تو بدکتا ہے کہ نہیں جانور؟ بدک جاتا ہے. لیکن اب گدا گاڑی پاس کھڑی, گھوڑے کی پرواہ نہیں ہے. پرواہ کیوں؟ جو روزانہ ٹرین کو دیکھے گا وہ تو نہیں بدکتا نا. تو نہ بدکنے کا معنی یہ نہیں کہ سنا نہیں ہے, ایک چیز سننے کا بندہ عادی بن جائے وہ نہیں بدکتا, اور اچانک آئے تو پھر انسان بدک جاتا ہے. ایسے ہوتا ہے یا نہیں؟ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں مسئلہ سمجھا رہا تھا کہ دیکھو میت نے کلام بھی کیا, میت بول بھی پڑی, میت چیخی بھی ہے, میت نے آواز کو سن بھی لیا. ایک عالم ہے ابھی دنیا میں, انہوں نے کتاب لکھی ہے آئی عقیدہ سیکھیے, اسلام آباد میں رہتے ہیں, پروفیسر ہے, پروفیسر طالب الرحمان, ایک کتاب لکھی ہے, عنوان کیا رکھا آئی عقیدہ سیکھیے. اس میں ایک مسئلہ بیان کیا کہ کیا مردہ سنتا ہے, سوال, پھر جواب دیا وہ مردہ ہی کیا جو سنے. توجہ لگے نا, میں تنقید نہیں کر رہا, میں لفظ بلفظ عبارت نقل کر رہا ہوں. سوال کیا مردہ سنتا ہے, جواب دیا وہ مردہ ہی کیا جو. پھر سوال کیا کیا کوئی سنتا بھی ہے, کہتے ہیں جی ہاں جوتوں کی آواز سنتا ہے. پہلے کیا کہتے ہیں وہ مردہ ہی کیا جو, اور پھر کیا کہتے ہیں اسی سے پھر ہاں جوتوں کی آواز سنتا ہے. اچھا پھر پوچھا کیا مردہ بولتا ہے, اس نے کہا مردہ نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, وہ مردہ ہی کیا جو بولے. پھر پوچھا کیا کچھ بولتا بھی ہے, کہا بولتا تو نہیں, جب فرشتے مارے تو چیخ دیتا ہے. اپنی بات کی خود تبدیل ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو بہترین مسئلہ آل و سنت و جماعت نہیں ہے کہ میت بولتی بھی ہے اور میت سن بھی لیتی ہے. میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ ہمیں اس کے حالات کا پتہ کیوں نہیں چلتا. میت بولی ہمیں پتہ نہیں چلا, میت کو عذاب ہوا وہ چیخ پڑی ہمیں اس کا پتہ نہیں چلا. اس کا جواب قرآن کریم نے دیا ہے. قرآن کریم نے ہمارا درس درس سے قرآن و سنت ہے. قرآن نے جواب کیا دیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہمیں برائے برزخ الى یوم یبعثون, کہ جب آپ میت کو دفن کرتے ہیں وہ ہمیں برائے برزخ, برا کہتا ہے پیچھے کو, اس میت کے پیچھے پردہ ہوتا ہے, اس میت کے پردے میں ہے, یہ میت پردے میں ہے. ہم تو پردے میں نہیں ہے نا, پردے میں کون ہے؟ ہم برزخ میں ہیں یا وہ برزخ میں؟ تو ہم پردے میں یا میت پردے میں؟ میں بازار میں جا رہا ہوں, آپ کی مثال میں اپنی مثال دیتا ہوں, میں بازار میں جا رہا ہوں, والدہ محترمہ میرے ساتھ ہیں, انہوں نے اپنے چہرے پر پردہ کیا ہوا ہے. اب اگر بازار میں ہوں تو دکاندار کو میری والدہ کا چہرہ نظر آئے گا؟ کیوں؟ پردے میں. اور دکاندار کا چہرہ میری والدہ کو نظر آئے گا؟ کیوں؟ وہ تو پردے میں نہیں ہے نا. جو پردے میں ہو اس کی حالت کا پتہ نہیں چلتا, اور جو پردے میں نہ ہو اس کی حالت کا پتہ چل جاتا ہے. جس طرح میری والدہ کے چہرے پہ پردہ ہے, اس کے چہرے کی کیفیت کا دکاندار کو پتہ نہیں چلے گا, اس کو اس کے چہرے کا پتہ چلے گا, وہ پردے میں نہیں ہے. ہم نے سلام کیا, میت نے سنا, وہ پردے میں ہے, اس نے جواب دیا, ہم نے نہیں سنا, کیونکہ اس کا جواب دینا پردے میں ہے. بے شک اس کا جواب دینا پردے میں ہے نا. وہ پردہ ہٹے جب آپ سنیں گے, جب پردہ نہیں ہٹا تو آپ سنیں گے کیسے؟ لیکن ہم تو پردے میں نہیں نا, پردے میں تو وہ ہے. تو بات سمجھ آ رہی؟ میں بتا یہ رہا تھا. اچھا پھر آپ کے ذہن میں آئے گا مسئلہ سمجھو, ہمیں تو پردہ نظر آتا ہی نہیں, ہم تو میت کو لے کر جا رہے ہیں, یہ میت کندھے پر ہے, ہمیں تو کوئی پردہ نظر نہیں آتا. قرآن کریم میں ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کافروں کی آنکھوں پر پردہ ہے. کبھی آپ نے کسی قادیانی کی آنکھ پر پردہ دیکھا؟ اللہ کہتے ہیں پردہ ہے, تو اللہ سے کون ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتا. تو بعض پردے ہوتے ہیں وہ مانوی پردے ہوتے ہیں, وہ بندے کو نظر نہیں آتے. جس طرح کافر کی آنکھ پر پردہ ہے, وہ حق بات دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتا, اس پر بھی پردہ ہے. ہمیں وہ پردہ بھی نظر نہیں آتا, ہمیں یہ پردہ بھی نظر نہیں آتا. وہ بھی مانتے ہیں خدا نے فرمایا, تو یہ بھی مانتے ہیں خدا نے فرمایا. نظر آنے کا نام ایمان ہے یا اللہ کے فرمان کو ماننے کا نام ایمان؟ یہ بنیادی نقطہ ذہن رکھ لیں. جب قرآن کریم شروع ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, ہدل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ نے شروع میں قرآن میں سمجھا دیا ایمان نام بالغیب کا ہے، ایمان نام بالمشاہدہ کا نہیں ہے، ایمان نام دیکھنے کا نہیں ہے، ایمان نام بغیر دیکھے نبی کے فرمانے کے مان لینے کا نام ایمان ہے. میں سمجھا رہا تھا، ذرا کیفیت سمجھ لے. موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں دفنا دیا، فرشتے آگے، فقادہ، فرشتوں نے بٹھا دیا، توجہ رکھنا، فرشتوں نے بٹھا دیا اور بٹھا کر سوالات کیے. سوال کتنے کرنے لگے؟ اس نے 3 سوال کیے. اب سوالوں کا جواب اگر اس نے ٹھیک دے دیا تو نتیجہ اور ہوگا، اگر غلط دیا تو پھر نتیجہ بالکل الگ ہے. ان میں ایک سوال سمجھے، میں نے سمجھانا ہے. فرشتہ کہتے ہیں مادین بتا دیرا دین کیا ہے، ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ دین الاسلام ہو، میرا دین اسلام ہے. یہ فرشتے نے قبر میں اسلام والا سوال کیوں کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں مشکات شریف کتاب الامام کی پہلی حدیث ہے، وہ طویل حدیث ہے، میں اس کا جملہ نقل کرتا ہوں. جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، حضور فرمائے اسلام کس چیز کا نام ہے؟ فرمائے تشہد اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، نمبر 1 کلمہ پڑھ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز کی پابندی کر، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ زکات ادا کرنا، وَتَصُومَ رَمَضَانَ رمضان کے روزے رکھنا، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا. اسلام کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5. سچی طرح سمجھنا، نمبر 1 زبان سے کلمہ پڑھنا، نمبر 2 نماز کی پابندی، نمبر 3 زکات، نمبر 4 روزہ اور نمبر 5 حج. اب مجھے بتاؤ جو ہم زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں یہ جسم پڑھتا ہے یا روح پڑھتی ہے؟ بولیے نا. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ جسم پڑھتا ہے جسم یا روح؟ یہ جو زکات دیتے ہیں یہ جسم زکات دیتا ہے یا روح؟ اگر آپ نے حج کیا تو جسم کرتا ہے یا روح؟ تو یہ فرشتہ پوچھتا ہے مادین بتا تیرا دین کیا ہے، وہ کہتے ہیں دینی الاسلام ہو، میرا دین اسلام ہے. اگر قبر میں سوال و جواب کا تعلق بدن سے نہیں ہے تو اسلام والے سوال کرنے کا مطلب ہی کوئی نہیں. مر رب پوچھ لیتا میرا رب اللہ ہے، چونکہ ربی اللہ کا تعلق زبان سے نہیں ہے، ربی اللہ کا تعلق دل سے ہے. پتا چلا کہ دل والا سوال بھی ہوتا ہے جس کا تعلق روح سے ہے. عالم اروا میں پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ کہا جی بلا، آپ ہمارے خدا ہیں. یہ ربوں کا سوال اس کا تعلق روح سے ہے، اور دین والے اور اسلام والے سوال و جواب کا تعلق بدن سے ہے. پتا چلا کہ قبر میں اس سوال و جواب کا تعلق بدن سے بھی ہے اور روح سے بھی ہے. چونکہ روح سے تھا تو پر ماں رب کو پوچھا ہے، اور جسم سے تھا تو ماں دین کو پوچھا ہے. ہم روح کا سوال و جواب بھی مانتے ہیں اور جسم والے سوال و جواب کو بھی مانتے ہیں، دونوں سے ہو رہا ہے. اچھا اگر اس نے جواب ٹھیک دے دیا، حدیث مبارک میں ہے فَيُنَادِ مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ، فرشتہ اعلان کرتا ہے اَفْرِشُولَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، مسئلے کو سمجھنا، اس کو جنت کا بچھونا دو، اَلْبِسُولَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اس کو جنت کا لباس دو، وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، إِلَى کا معنی طرف ہے، جنت اوپر ہے، میت یہاں پر ہے. کہتے ہیں اس میت اور جنت کے درمیان جو دروازہ ہے نا جنت کی طرف جاتا ہے، إِلَى الْجَنَّةِ اس دروازے کو کھول لو، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، اس جنت سے اس قبر میں خوشبو اور ہوا آتی ہے، اس قبر میں خوشبو اور ہوا آتی ہے. فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اور اگر یہ بدبخت ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، جواب نہیں دیا، فرشتہ پھر اعلان کرتا ہے افرشو لہو من النار، اس کو جہنم کا بچھونا دو، البسو لہو من النار جہنم کا لباس دو، وفتحو لہو بابن الى النار، میت یہاں رہتی ہے جہنم وہاں رہتی ہے، میت اور جہنم کے درمیان جو دروازہ ہے کہ اس دروازے کو کھول دو، فیاتی من سموبہ، جہنم کی گرم لو اس کی قبر میں آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میت جنت میں گئی نہیں ہے، یہ میت جہنم میں گئی نہیں. اگر نیک ہے تو جنت کی خوا یہاں پہ آ گئی، یہ جنت کا باغ بن گیا، اور اگر یہ برا ہے تو جہنم کی گرم ہوا یہاں پہنچی تو یہ قبر جہنم کا گڑا بن گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اسی طرح سویا رہتا ہے، حتی یبعثہ اللہ من مرقدہ ذالک، یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن اللہ اس سونے والی جگہ سے اٹھائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا، اس سے دو باتیں سمجھ آئی. پہلی بات کہ آدمی کی میت یہ یہاں پہ ہے تو اس کی روح جنت میں، آدمی یہاں پہ ہے یا روح اس کی جہنم میں، جنت وہاں رہتی ہے میت یہاں رہتی ہے جہنم وہاں پہ ہے اور میت یہاں پہ ہے اگر یہ نیک ہے تو جنت کی خوشبو یہاں پہ دروازہ کھل گیا اس کو جنت نظر آنے لگی ہے اور اگر یہ برا ہے دروازہ کھل گیا اس کو جہنم نظر آنے لگی ہے ایک ہوتا ہے جنت اور جہنم میں جانا ایک ہوتا ہے جنت اور جہنم پہ نظر آنا اگر جنت اور جہنم میں جائیں اس کو عربی زبان میں دخول کہتے ہیں اگر جائیں نا دور سے ان کو دکھائیں اسے عرض کہتے ہیں اس لیے پتا چلا کہ یہ قبر کی جو حالت ہے اس میں آدمی جنت یا جہنم میں جاتا نہیں ہے یا اس پہ جنت پیش ہوتی ہے یا اس پہ جہنم پیش ہوتی ہے اور قرآن کریم میں ہے النار یورزون علیہا ودوبم واشیا قرآن کا یہ فرعون اور اس کی جو اولاد ہے ان کے اوپر جہنم کی آگ کو پیش کیا جاتا ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا اگر نیک آدمی ہے فرمایا یا ایت نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اور اگر یہ برا ہے یوم تقوم الساعہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ پتہ چلا کہ قبر میں جنت پیش ہوتی ہے اور کافر پہ جہنم پیش ہوتی ہے اور قبر قیامت کے بعد مومن جنت میں داخل ہوتا ہے اور کافر جہنم میں داخل ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں یوں کہیں گے کہ جو قبر میں عذاب و ثواب ہے یہ ارض نار ارض جنت سے ہے اور حشر کے بعد جو عذاب و ثواب ہے وہ دخول نار اور دخول جنت سے ہے تو وہاں کیونکہ جنت میں داخلہ یا جہنم میں داخلہ ہوتا ہے اس کو قیامت کبریٰ کہتے ہیں یا جنت جہنم میں داخلہ نہیں ہوتا جنت جہنم پیش ہوتی ہے اس کو قیامت صغرا کہتے ہیں یہ چھوٹی قیامت وہ بڑی قیامت یہ چھوٹی قیامت اور وہ بڑی میں یہ سمجھا رہا تھا قیامت صغرا قیامت کبریٰ کمانا ہے یہ چھوٹی قیامت اور وہ بڑی قیامت اس قبر میں آدمی جنت میں داخل ہوتا ہے نہیں یا جنت پیش ہوتی ہے کافر جہنم میں داخل ہوتا ہے یا جہنم پیش ہوتی ہے پیش ہوتی ہے اور حشر کے بعد مومن ہے تو جنت میں داخل ہوگا اور کافر ہے تو جہنم میں داخل ہوگا اس لیے اسے قیامت کبریٰ کہتے ہیں اور اسے قیامت صغرہ کہتے ہیں ایک بات تو میں نے سمجھائی میں نے کہ اس کو اچھی طرح سمجھے دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ مومن ہے تو کافر الفرشتہ کہتا ہے نم سو جا اگر یہ کافر ہے تو پھر بھی سو جا معلوم ہوا اگر قبر کی زندگی کو سمجھنا ہو تو پھر بندے کی نیند کو سمجھو اگر قبر کی زندگی کو سمجھنا ہو تو پھر کس کو سمجھو نیند کو سمجھو کہتے ہیں نا کہ جب آدمی سو جائے تو روح نکل جاتی ہے پوچھو دلیل کیا ہے کہتے ہیں جی قرآن کریم میں ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا یہ میں ان کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہتے ہیں جی آدمی جب فوت ہو جائے تو بھی روح نکل جاتی ہے اور جب آدمی سو جائے تو بھی روح نکل جاتی ہے میں نے کہا دونوں کی نکل گئی نا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو سویا ہوا ہے اس کی روح اندر موجود ہے کہا جی نکل گئی میں نے کہا بہت اچھا یہ اور کر پوچھتا ہے کہ جی مجھے خواب کی تعبیر بتانا ہم نے کہا کیا خواب دیکھی ہے کہتے ہیں میں ابھی مکہ مکرمہ گیا میں نے عمرہ کیا ہم کہتے ہیں تو یہاں اقبال کالونی سویا ہوا تھا کیوں جھوٹ بولتا ہے کہتے ہیں نہیں نہیں بالکل میں عمرہ کر گیا ہوں اب بتاؤ عمرے کے لیے جسم گیا یا رو گئی رو گئی ہے نا تو یہ جسم زندہ ہے یا مر گیا اس سے پتا چلا کہ روح نکل گئی اور روح کا تعلق موجود ہے تو سونے والا زندہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے نم سو جا تو جس طرح قبر والا اگر اس کی زندگی سمجھ رہی ہو تو دنیا میں سوئے ہوئے کی زندگی سمجھ لو سونے والے کی روح نکل گئی تعلق سے بدن زندہ ہے یہ جو قبر میں ہے اس کی روح نکل گئی لیکن تعلق روح سے بندہ زندہ ہے فرق یہ تھا ہم نے لوگ کہتے ہیں ہمیں یہ تو نظر آ رہا ہے میں نے کہا کیسے کہتا ہے نبض چل رہی ہے دیکھو نظر آ رہا ہے اس کا پیٹ حرکت کر رہا ہے سانس نکل رہی ہے ہم تو اس لیے مانتے ہیں میں نے کہا ہم اسی بات کو کہتے ہیں کہ دنیا میں آدمی سویا روح نکل گئی تب بھی زندہ قبر میں سویا روح نکل گئی تب بھی زندہ اس کی نیند اس کے سونے کے روح کے روح نکل گئی تعلق سے اس کی زندگی سمجھ آتی ہے آنکھ کو دیکھنے سے اور وہ جو قبر والی زندگی ہے وہ سمجھ آتی ہے نبی کے فرمانے سے اگر اس کا انکار کرے تو اس کو اندھا کہتے ہیں اس کا انکار کرے تو بےمان کہتے ہیں اس کی زندگی سمجھ آئی ہماری آنکھ کی وجہ سے اور اس کی زندگی سمجھ آئی پیغمبر کے فرمان کی وجہ سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا نا یہ قبر میں پڑے ہو کیا فرمایا اس کو سمجھنا ہو تو کس کو سمجھو نیند کو کس کو سمجھو نیند کو یہ تو فرمایا نام سو جا یہ بھی سو جا جو سو جا تو بات سمجھ آ گئی نا ایک شخص تقریر کر رہا تھا تقریر کے درمیان کہنے لگا سویا مویا ہکو جیا سویا مویا ہکو جیا سویا مویا ہکو جیا میں نے کہا مان لیتے ہکو جیا مان لیتے ہیں اچھا ایک بات سمجھنا جو بندہ کہتا ہے نا سویا مویا ہیکو جیا دونوں ایک جیسے ہیں. اور یہ کیوں کہتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ مردہ بھی نہیں سنتا کیونکہ سننے والا نہیں سنتا. تو آپ اس کے دروازے پہ این ایک بجے دستک دینا جب وہ مولوی صاحب سوئے پڑے سوئے نا پھر بوا کھڑکانا. لوگ کہنا بھی نا حضرت ستے نے کوئی جو کہڑا سن دے نہیں سمجھے وہ کون سا سنتے ہیں کھٹکانے دو دروازہ. کہتے ہیں نا اٹھ جائیں گے. وہ جی سنیں گے تو اٹھیں گے نا. وہ تو سوئے ہوئے ہیں. سویا مویا تو ہم نے ان کے جمعے کے دن بیان میں سنا ہے جو دو وہ ہی کوجن نہ مردہ سنتا ہے نہ یہ سنتے ہیں کھٹکان دیو نہ حضرت اٹھ جان گے. وہ بھی سنن گے تو اٹھن گے نا. نہیں یہ بات غلط ہے یا ٹھیک؟ میں نے گزارش کی ہے میں تنقید نہیں کر رہا میں مسئلے کی تنقید کر رہا ہوں. تنقید اور ہوتی ہے تنقید اور ہوتی ہے. تنقید بندہ کسی پہ ہٹ کرے اور تنقید مسئلے کی وضاحت کرے. تنقید میں تنقید کر رہا ہوں مسئلے کی وضاحت ہو. میں گزارش کر رہا تھا تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرشتہ کہتا ہے نم کیا کر سو جا. اور فرشتے کے لفظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر. فرشتے کے لفظ کیا ہیں؟ وہ بڑے سننے والے ہیں. کہا نم کا نومت العروس ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی مسئلہ سمجھے. دلہن کا نام آئے نا تم آگے کول کے ہستے ہو مول صاحب ادھر کیا کر لگے. یہ میرا فرمان ہے حضور کے ارشاد. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سمجھنا چاہیے یا اس پہ ہنسنا چاہیے؟ میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا کہ جب فرشتہ کہتا ہے نبی پاک نے فرمایا فرشتہ کہتا ہے نم کا نومت العروس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں فرشتے نے کہا؟ اتنا کہتا ہے سو جا ساتھ یہ کہنے کی ضرورت کیا کہ دلہن کی طرح سو جا؟ یہ اس نے کیوں کہا کہ سو جا اور دلہن کی طرح سو جا؟ توجہ رکھنا. اس لیے کہا میں بات سمجھانے لگا ہوں. کوئی آدمی کسی لڑکی کو چاہتا ہو وہ دیکھنا چاہے تو نہیں دیکھ سکتا. کیوں؟ معاشرے کا بھی ڈر ہے اللہ کا بھی ڈر ہے. بات کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ معاشرے کا بھی ڈر ہے اللہ کا بھی. ٹیلی فون کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا. کیوں؟ معاشرے کا ڈر ہے اور اللہ کا. توجہ رکھنا. خط لکھنا چاہے تو نہیں رکھ سکتا. کیوں؟ معاشرے کی بھی ڈر ہے. اللہ چاہتا ہے دیکھ نہیں سکتا, چاہتا ہے بات نہیں کر سکتا, چاہتا ہے ہاتھ نہیں لگا سکتا. توجہ رکھنا. جس معاشرے کا ڈر ہے, جس قبیلے کا ڈر ہے, جس خاندان کا ڈر ہے, اگر اسی شخص کا اسی عورت سے نکاح ہو جائے, ماں بھی موجود ہے, قبیلہ بھی موجود ہے, خاندان بھی موجود ہے, دیکھے تو ڈر نہیں, ہاتھ لگائے تو ڈر نہیں. جس کو دیکھنے سے ڈرتا تھا اب ہاتھ لگانے پر بھی نہیں ڈرتا. کیوں؟ پہلے وہ دیکھنا چاہ رہا تھا لیکن ان دونوں کے درمیان وہ کلمہ نکاح والی نسبت نہیں تھی, ڈر تھا. تو جس کو دیکھنے سے ڈرا, جس کو چھونے سے ڈرا, جس سے بات کرنے سے ڈرا اللہ اور مخلوق سے, جب وہ کلمہ نکاح کے ساتھ آئی اب کوئی ڈر نہیں ہے. قبر ظلمت کا گھر ہے, قبر کیڑوں کا گھر ہے, قبر وحشت کا گھر ہے. قبر میں جانے سے ڈر لگتا ہے, وحشت ہے جانے سے ڈر لگتا ہے, اندھیرا ہے جانے سے ڈر لگتا ہے, وہاں کیڑے اور مکوڑے ہیں. لیکن کلمہ ایمان لا الہ الا اللہ کے ساتھ آیا, جس طرح عورت کو دیکھنے سے ڈرتا تھا کلمہ نکاح سے آئی, باپ باہر موجود ہے کوئی ڈر نہیں ہے. جس قبر میں جانے سے ڈرتا تھا صحیح کلمہ ایمان سے آیا تو کوئی ڈر نہیں. پر میں وہ صحیح کلمے سے آئے وہاں ڈر نہیں ہے, تو صحیح کلمے سے آئے یہاں بھی ڈر. سبحان اللہ. نم کا نومت العروس یوں سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. سبحان اللہ. آپ مسئلہ سمجھ آئے؟ پہلے ہم ہنس پڑے وہ ایک کی دلہن ہوتی ہے. ایک ساتھی نے مجھے بیان میں کہا, میں نے بیان میں کہا چڑ دی استاد جی پہلی رات بھی دلہن سوتی ہے. ہنسے نا. میں میری جنسیت یا لطیفے میری عادت نہیں ہے, میں سمجھانے کے لیے بات کہتا ہوں. جس بندے کو اشکال ہے اس کو اپنے اشکال دور کرنا چاہیے, اس کو دور کرنا چاہیے. بندے کا جی استاد جی پہلی رات بھی دلہن سوتی ہے. میں نے کہا جی ہاں بیٹا سوتی ہے. توجہ رکھنا. میں گزارش بارہ کرتا ہوں جنسیت اور شہبات پہ لعنت بیچ کے آپ میرے مسئلے کو سمجھا کریں. کلام نبوت ہے, حضور کی نبوت کی کلام کو سمجھ لیں. سنے گا جی کیا پہلی رات دلہن سو جاتی ہے؟ میں نے کہا بالکل سوتی ہے, لیکن خامت اور بیوی کے مابین جو ان کے تعلقات جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس کو نبھانے کے بعد سوتی ہے. قبر میں فرشتے جاتا ہے, فرشتے کہتا ہے مر رب من نبی ما دین, جو فرشتے اس کے درمیان معاملات مکمل ہو گئے اب سوتا ہے. میں نے کہا کوئی بات سمجھے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھاتے ہیں اور حضور نے صحابہ کو بات سمجھائی, صحابہ اس مدنی ماحول میں رہتے تھے، الجھن نہیں ہوتی تھی، ہم بے حیائی کے ماحول میں رہتے ہیں، نبوت کے جملے پر ہمارے کان بھڑکتے ہیں، کیا کیا مطلب ہوگا اس کا؟ کبھی خطبے کے درمیان حدیث پڑھو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الیہ من دنیاکم سلام الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کہ میرے دل میں خدا نے تین چیزوں کی محبت ڈالی ہے، خوشبو، عورت اور نماز، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، لڑکے فوراً کان کھڑے کرتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ میرے دل میں عورت کی محبت ڈالی ہے، میں نے کہا وہ نہیں جو تجھے ہے، وہ جو ایک شفیق باغ کو بیٹی سے ہوتی ہے، تو وہ بھی محبت نا، لیکن نسبت حضور کو دیکھ نا، حضور کس مقام پہ کھڑے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتہم، پیغمبر تمہارے نفس سے بھی زیادہ تمہارا محبوب ہے، دیکھو حضور کی حیثیت تو کئی باپوں سے بڑھ کر ہے، تو باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے کہ نہیں، بوڑھا باپ کہے میرے لگتے جگر سے بہت پیار ہے، تو آپ اس کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ابا جی نے کیسی بات کہہ دی ہے، تو جب نبی فرمایا میرے دل میں خدا نے عورت کی محبت ڈال دی ہے، تو باپ ذہن میں رکھتا کبھی تجھے اشکال نہ، ہم اس غلیظ ماحول میں رہتے ہیں، اس لیے کلام نبوت کو سمجھ نہیں سکتے، اللہ میں پاکیزہ ماحول اور پاکیزہ دماغ عطا فرمایا، میں گزارش کر رہا تھا اب بات سمجھے، نمبر ایک حضور نے کیا مسئلہ سمجھایا، یہ میت جنت میں گئی یا جنت اس کو دکھا دی، بولیے نا، یہ میت جہنم میں گئی یا جہنم اس کو دکھا دی، اگر مومن ہے تو جنت دکھا دی تو جنت کا باغ بنا ہے، اگر یہ میت کافر ہے تو جہنم دکھا دی تو یہ جہنم اس کا جہنم کا گڑا بنا ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ قبر یا جنت کا باغ ہے یا قبر جہنم کا، اسی وجہ سے ہمارے کتنے مشائخ ہیں جو دنیا سے گئے تو ان کی قبر سے خوشبو آئی ہے، خوشبو مانتے ہیں تو آئے گی بھی، جب نہیں مانتے تو نہیں آئے گی، مجھے ایک عالم جب پاکستان کے فوت ہو گئے مولانا احمد سعید صاحب، میں نے 12 کہتا ہوں، میں مسئلہ سمجھاتا ہوں، پہلے میری بات سن لیا کرو، اس میں تنقید ہو تو کھل کر کو مولانا غلط کہتے ہیں، لیکن بات کہنے سے پہلے تم نہ پریشان ہوا کرو کہ مولانا نے کیا بات چھیڑ دی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب بات کہیں گے ایک میسج چلا کہ ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے، مولانا مسیح چتروڑ کے گڑھ کے ملتان کے تھے، حضور کی قبر میں حیات کے قائل نہیں تھے، ان کے جانب میسج چلا، اب میں جب سن گیا ساتھ نے چھیڑ دی کہ مولانا سنے مولانا مسیح آپ کی قبر سے خوشبو آئی ہے، آپ کیا کہتے ہیں، میں نے کبھی میں کچھ نہیں کہتا، آپ ان سے پوچھ لو اگر اس قبر کو وہ جنت مانتے ہیں تو خوشبو ماننے میں حرج نہیں ہے، اگر قبر کو جنت نہیں مانتے تو خوشبو کیسے مانتے، نہیں سمجھے، یا تو آپ اس قبر میں جنت ہے تو خوشبو بھی مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں قبر جنت ہے ہی پھر خوشبو کیسے، یا عقیدہ بدل دو یا خوشبو چھوڑ دو، ہم خوشبو مان لیتے ہیں تو عقیدہ مان لیں، کچھ عقیدہ یہ نہیں پھر خوشبو کیسے مانے، ایک بات مانو نا، میں نے آپ کو واقعہ سنا تھا شاید آپ کو یاد ہو، شیخ پورا میں گھر میں گیا، چھوٹا سا بچہ تھا، تو میزبان نے کہا جی اس بچے نے مناظرہ کیا، میں نے کہا کس سے، کہا جی اپنی مامی سے، میں نے کہا کیا مناظرہ کیا، کیا در یہ مقلد ہے، وہ مسئلہ کہنے ایل ای ڈیز تھی، وہ آئی اس نے کہا رفع دین تو نہیں کرتے، یہ مسئلہ کیوں نہیں، یہ مسئلہ کیوں نہیں، یہ چھوٹا بچہ میری سیڑھیاں دیکھتا تھا، بیان سنتا تھا، یہ چھوٹے بچے نے کہا کہ مامی یہ مناظرہ کر لیں، مامی نے کہا کر لو، کس مسئلے پہ، اس نے کہا رفع دین پہ، اس نے کہا نہیں مامی تقلید پہ کرتے ہیں، اگر امام کی تقلید مان لی تو سارے مسئلے مان لیں گے، اگر تقلید نہ ماننی تو ہر روز نئے مسئلے پر مناظرہ ہوگا، تو ایک مسئلے پر کر لیں تاکہ مناظرہ گھر سے ختم ہو، مامی نے کہا چلو تقلید پہ بات کر لیتے ہیں، اس بچے نے پوچھا کہ یہ بتا مامی جان تقلید ایمان ہے یا تقلید شرک ہے، کیا پوچھا، ایمان ہے یا تقلید شرک ہے، مامی جواب دینے لگی، اس نے کہا مامی جان جلدی نہ کریں میری پوری بات سن لیں، آپ مقلد نہیں ہیں میرا مامو مقلد ہے، اگر آپ نے تقلید کو ایمان کہہ دیا نا تو پھر تو آپ ہی مقلد ہو جائیں گی، اور اگر آپ نے تقلید کو شرک کہہ دیا نا تو میرے مامو مشرک ہوں گے، آپ تو مومنہ ہوں گی، تو مومن اور مشرک کا تو نکاح نہیں ہوتا نا، اب آپ بتائیں تقلید ایمان ہے یا شرک، اگر ایمان مانے تو غیر مقلد رہتی، اگر شرک مانے تو خامد نہیں رہتا، تو اس موقع پر لوگ مذہب کی قربانی دے دیتے ہیں، بیوی اور خامد کی قربانی نہیں دیتے، تین طلاق دو تو کتنی ہوتی ہیں، تین ہی ہوتی ہیں، کہتے نہیں فلانے مور صاحب فتوا دیتا ہے، آخر وہ بھی تو عالم ہی ہے نا، اب دیکھ مذہب بدل دیں گے لیکن بیوی خامد کو، خامد بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو جیسے اس بچے نے پوچھا تھا نا، اگر آپ تقلید مانیں تو پھر غیر مقلد نہیں، اگر تقلید کو شرک کہیں تو پھر نکاح نہیں، ہم بھی کہتے ہیں اگر اس قبر کو جنت کا باغ مانیں تو پھر خوشبو بھی مانیں، جب جنت کے باغ والا نظریہ نہیں تو پھر خوشبو بھی نہیں، اب بتاؤ میں نے کوئی تردید کی ہے نہیں، میں کوئی تنقید کر رہا ہوں، ہم نے تو تنقید کی ہے بھئی ایک بات مان لو، یا ہم چونکہ اس قبر کو جنت کا باغ بھی مانتے ہیں، مولانا احمد لہوری کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم جنت کا باغ مانتے ہیں، شیخ موسیٰ روحانی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو جنت کا باغ مانتے ہیں، مولانا عبداللہ شیر اسلام آباد والے کی قبر کی خوشبو بھی مانتے ہیں، اس قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، غازی عبدالرشید شہید کی قبر سے خوشبو بھی مانتے ہیں، پھر جنت کو قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں، علامہ علی شیر حیدری قبر سے جنت کی خوشبو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں تو کوئی الجھن نہیں ہے بھائی، جب مانتے ہیں تو پھر کیا تکلیف ہے۔ میں کہہ رہا تھا ایک بات یہ سمجھ آ گئی کہ نبی پاس نے فرمایا کہ جنت یا جہنم پیش ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ سمجھ آ گئی اس قبر میں بندے کی کیفیت کیا، جیسے بندہ سونے والا۔ اچھا آپ کہیں گے جب یہ سویا ہوا ہے تو عربی زبان میں سونے والے کو نائم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نائم، توجہ رکھنا، کیا کہتے ہیں؟ نائم، اور ہم تو کہتے ہیں میت۔ تو جب سونے والا پھر میت کیوں کہتے ہیں؟ مول صاحب آپ کو نا ستے ہے، نائم ہے، پھر میت کیوں کہتے ہو؟ توجہ۔ میں نے کہا جب آپ رات کو سونے لگتے ہیں تو دعا کون سی مانگتے ہیں؟ اللہم بسمک، کیوں مرن لگے ہو؟ نہیں کہ مرن لگے ہو، سونے لگے ہیں تو پھر کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم بسمک انام، آپ کہتے ہیں اموتو، اللہم بسمک اموتو واحیا، اور جب صبح اٹھے تو دعا مانگتے الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، یہ نہ کہو نا، دعا مانگو الحمد للہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا، اللہ تیرا شکر ہے رات سلا دیا صبح اٹھا دیا، کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے رات مار دیا صبح زندہ کر دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح حدیث سے مبارک میں نیند کو موت کہتے ہیں، اسی طرح موت کو نیند بھی کہتے ہیں، سبحان اللہ، اسی طرح موت کو سونے لگے تو نیند ہے، اس کو موت فرما دیا، قبر میں گئے تو موت ہے تو اس کو نیند فرما دیا۔ پیغمبر نے سمجھا دیا، اگر آپ نے مسئلہ سمجھنا ہو تو موت کو سمجھ لو، تو نیند خود بہت سمجھ ہے۔ آپ حضرات کبھی جماعت میں جائیں، ساتھی اکٹھے سوئے ہیں، موت کے فون ساتھی اکٹھے سوئے ہوئے ہیں، آپ نے کئی بار مشاہدہ کیا، ایک بیٹھا ہوا ہے تلاوت کر رہا ہے اور دوسرا باپ سویا ہوا ہے، اچانک اٹھ گیا، پوچھا جی کیا ہوا؟ کہتا ہے میں تو بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوا۔ کیا ہوا بھائی؟ میرے ساتھ چور تھا، ڈاکو تھا، مار رہا تھا، مجھے پولیس نے پکڑا، مجھے سانپ نے ڈسا۔ وہ کہتا ہے نا، آپ کو چیز نظر آ رہی ہے، جس طرح ساتھ سونے والا اس کے روح کے اوپر حالات آ رہے ہیں اور بدن ڈر رہا ہے، لیکن ساتھ بیٹھنے والے کو نظر نہیں آتا، قبر میں پڑا ہوا اس کے روح پر بھی حالات پیش آتے ہیں اور ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے جس طرح سویا ہو اس کی حالت بھی نظر نہیں آتی، ساتھ مویا ہو اس کی حالت بھی نظر نہیں آتی، ہم اس کو بھی مانتے ہیں اس کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ، اب بتاؤ کو بات سمجھنی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزارش ہی کر رہا تھا، بتاؤ میت کلام کرتی ہے کہ نہیں؟ کہاں پر ہے؟ حوالہ یاد رکھ، کہاں پر ہے؟ میت جوتوں کی آواز سنتی ہے کہ نہیں؟ کہاں پر ہے؟ میت کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ کہاں پر ہے؟ صحیح بخاری میں، توجہ رکھنا۔ اچھا یہ جو حدیث سے مبارک ہے، فرمایا نم کا نومت العروج، فرشتہ کہتا ہے سو جا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھنا، حضور نے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا فذلک قول اللہ ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آپ پارہ نمبر 14 سورہ ابراہیم آپ اٹھا کر دیکھیں، سورہ ابراہیم کی یہاں پہ آیت نمبر 27 کے تحت حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی سو احادیث ثابت ہیں اس قبر میں روح کو لٹا دیا جاتا ہے اور اسی قبر میں عذاب اور ثواب بھی ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ پاک دنیا میں بھی کلمہ ہو تو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اگر کلمہ تو اللہ قبر میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں، اور یہ قبر میں پڑا ہوا بندہ یہ سویا ہے یہ جاگ رہا ہے؟ توجہ رکھ، سویا ہوا ہے، کون ہے؟ یہ سویا ہوا ہے۔ میں نے آج کی مجلس میں بات سمجھائی ہے، میں اسی مضمون کو آگے لے کر چلوں گا، آج میں نے 3-4 باتیں سمجھائی۔ نمبر 1 موت کا معنی، موت کا معنی انتقال زندگی، اختتام زندگی یا انتقال زندگی۔ نمبر 2 موت کے بعد قبر میں روح کو لٹا دیا جاتا ہے اور فرشتہ کتنے سوال کرتا ہے؟ 3۔ اگر 3 سوال کے جواب دے تو فرشتہ اعلان کیا کرتا ہے؟ نمبر 1 اس کو جنت کا بچھونا دو، نمبر دو اس کو جنت کا لباس دو، نمبر تین جنت والا دروازہ کھولو، اور اگر یہ جواب نہیں دیتا تو پھر بھی تین اعلان کرتا ہے، اس کو جہنم کا بچھونا، اس کو جہنم کا لباس، اور اس کو جہنم کی طرف کا دروازہ کھول دو. اگر نیک ہے تو جنت کی خوشبو آتی ہے، اگر برا اور کافر ہے تو جہنم کی بو آتی ہے. میں نے کہا دو مسئلے نبی پاس نے فرمائے، فرشتہ کہتا ہے نم کنومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا. اللہ کے نبی نے فرمایا، توجہ بات آگے پھر نکل نہ جائے، میں نے کہا تھا حضور نے فرمایا آج سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. میں نے ایک اس میں تشبیہ بیان کی کہ جس طرح دلہن کو کلمہ نکاح نہ ہو ہاتھ نہیں لگا سکتا، قبر میں بھی اگر کلمہ ایمان نہ ہو تو راحت نہیں پا سکتا. دوسری تشبیہ سمجھنا، عورت بڑے خاندان کی ہو، بڑے قبیلے کی ہو، دولت والی ہو، اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہہ رہا ہوں عورت کو ساری نعمتیں ملی ہوں، لیکن دنیا میں عورت کو سکون اسی وقت ملتا ہے جب وہ خامد کے پہلو میں آئے. ہزار نعمتیں ہونے کے باوجود اس کا سکون خدا نے خامد کے پہلو میں رکھا ہے. دنیا میں آدمی کے اوپر ہزار نعمتیں موجود ہوں لیکن دنیا کی مشقتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، اور مومن کا صحیح سکون خدا نے قبر کے پہلو رکھا ہے، قبر کے پہلو میں. ٹھیک ہے بہت کچھ تجھے ملا ہوا ہے لیکن ساتھ کچھ مشقتیں کچھ تکالیف تو ہوں گی نا قبر میں جانے کے بعد. اب تکالیف بند ہے اگر کلمے صحیح کے ساتھ کیا ہے، تو جس طرح خاتون کا خدا نے سکون خامد کے پہلو میں رکھا ہے تو مومن کا صحیح سکون خدا نے کہاں رکھا ہے؟ قبر کے پہلو میں. اور اس پر حدیث مبارک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ حضور کی مجلس میں تھے، ایک میت گزر رہی تھی اس کو لے کر جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا مستراح اور مستریح، اس نے راحت پا لی یا اس سے راحت مل گئی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم بات کو سمجھے نہیں ہیں. فرمایا اگر یہ بدبخت تھا، اگر یہ شقی تھا، اگر یہ لوگوں کے لیے مصیبت کا سبب بنتا تھا تو مستراحم اس سے لوگوں کو سکون مل گیا، اب اس کی مصیبت سے لوگ بچ گئے ہیں، اور اگر یہ نیک تھا فرمایا مستریحم اس کو دنیا کی مشقتوں سے راحت مل گئی ہے، اب یہ خوشیوں کے اندر چلا گیا ہے. کیونکہ جنت کے باغ میں چلے جانے سے بندے کو تکلیفیں نہیں ملتی بلکہ بندے کو خوشیاں ملتی ہیں. ایک بات تو میں نے یہ سمجھائی، پھر نمبر دو یہ جنت میں حضور نے کیا فرمایا، اس کو سونے والا سمجھو تو جو سونے والے کی کیفیت وہی قبر والے کی کیفیت ہے. اگر اس کو سمجھنا ہو تو سونے والے کو سمجھو. میں نے صرف یہ کہا تھا، میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں ذرا مزید بات سمجھے. ایک ہے بات کو ماننا، ایک ہے بات کو سمجھنا. قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی نبر اللہ مرقدہ جو دارالعلوم کے بانی ہے، مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ منقول کو معقول بناتے، پھر معقول کو محسوس بناتے. کیا معنی؟ پہلے قرآن کی آیت پڑھتے یا حدیث مبارک پڑھتے، اس کو پھر عقل سے سمجھاتے، پھر اس کو مثال ایسے دیتے جیسے بندہ اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں ساتھیوں سے کہتا ہوں میں مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے طرز عمل پہ چلتے ہوئے منقول میں نے حدیث پیش کی، پھر میں اس کو معقول عقلیات میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ بندہ یوں محسوس کرے کہ جیسے آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہے. اس کو ذرا سمجھیں. ایک دو میں مثالیں اور واقعات درج کرتا ہوں کہ بندہ سویا ہوا ہے اور بندہ پھر بھی کہتا ہے مجھے یقین نہیں آ رہا، کافر کو عذاب بھی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس پہ لوگوں نے کئی سوال و جواب کیے ہیں، ان سوال و جواب کو سمجھو اور میں واقعات کی روشنی پیش کرتا ہوں. نمبر ایک واقعہ میں نے پہلے سنایا تھا، وہ دوبارہ عرض کرتا ہوں. دو تین واقعے شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، اس کو میں شواہد کے ساتھ پیش کرتا ہوں. نمبر ایک واقعہ، یہ میں نے رائیونڈ مولانا محمد عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے خود پنڈال میں بیٹھ کے سنا. فرمایا انڈیا کا ڈاکٹر تھا، مجھے اس نے کہا کہ مولانا آپ فرماتے ہیں تبلیغ والے اس قبر میں سانپ ہے، بچھو ہیں، اگر نماز نہ پڑھتا ہو میت کو ڈستے ہیں. ہم نے کئی قبریں دیکھی، ہمیں تو کبھی سانپ بچھو نظر نہیں آیا. فرمایا میں نے ڈاکٹر سے پوچھا آدمی جو خوراک کھاتا ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے، تو نے کہا چار اجزاء میں تحلیل ہوتی ہے، آئرن لوہا بنتی ہے، سالٹ نمک بنتی ہے، شوگر چینی بنتی ہے، اور یہ چونا بنتا ہے. فرمانے لگے میں نے ڈاکٹر سے کہا میں تمہاری بات نہیں مانتا. اس نے کہا جی کیوں؟ فرمایا مجھے منوانا ہے ایک انچ لوہا تم اپنے بدن سے نکال دو میں مان لوں گا، ایک چمچ چینی نکال دو میں مان دوں گا. ڈاکٹر کہنے لگا میرے وجود میں چینی موجود ہے، لوہا موجود ہے، مگر میں نکال کے دکھا نہیں سکتا. فرمایا قبر میں سانپ موجود ہے، میں تجھے دکھا نہیں سکتا. اس نے کہا جی میں تو اس لیے نہیں دکھا سکتا کہ یہ باہر کا لوہا اور ہے اور بدن کا لوہا اور ہے، باہر کی چینی اور ہے اور جسم کی چینی اور ہے. فرمایا میں بھی نہیں دکھا سکتا، یہ دنیا کا سانپ اور ہے اور قبر کا سانپ اور ہے. ہم نے تیرے کہنے پہ لوہا اور چینی مان لی تو ہمارے نبی کے کہنے پہ اس کو جنت یا جہنم نہیں مانتا. انہوں نے فرمایا ڈاکٹر نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی. فرمایا اس نے توبہ کی اور تبلیغ کے ساتھ چار ماہ کے لیے چلا. مولانا پالنپوری فرمانے لگے یہ غالباً 82-83 کی بات ہے. فرمایا اس اجتماع میں وہ ڈاکٹر چار ماہ کے لیے چلا اور یہاں پر ہمارے ساتھ پہنچا ہے. نمبر دو واقعہ سنیں، حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالعزیز محدث سے دیر بھی رحمت اللہ علیہ توفہ اسنا اشریہ میں تحریر فرماتے ہیں. مولانا نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کافر آیا, اس کے ایک ہاتھ میں ایک کھوپڑی ہے دوسرے ہاتھ میں دوسری کھوپڑی ہے. اس نے کہا جی تم مسلمان کہتے ہو کہ اگر کافر مرے تو اس کو جہنم کا عذاب ہوتا ہے, جہنم میں تو آگ ہے, آگ تو گرم ہوتی ہے, یہ کافر یہودی ہے, اس کی کھوپڑی کو گرم ہونا چاہیے آگ میں جو ہے, لیکن آپ ہاتھ لگا کر دیکھیں یہ کھوپڑی تو ٹھنڈی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہاتھ لگایا فرمایا واقعتاً ٹھنڈی ہے. اس نے کہا اگر یہ جہنم کی آگ میں ہوتی تو گرم نہ ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تو حضرت عمر تھے نا, حضور کے تربیت یافتہ تھے. حضرت عمر نے فرمایا جاؤ ایک پتھر اٹھا کے لاؤ. پتھر اٹھا کے لایا فرمایا ہاتھ رکھو. اس نے ہاتھ رکھا پوچھا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے؟ اس نے کہا جی ٹھنڈا ہے. فرمایا ایک اور پتھر لاؤ. ایک اور پتھر لایا فرمایا اس پہ ہاتھ رکھو. کہا جی یہ ٹھنڈا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں پتھروں کو رگڑا فرمایا ہاتھ رکھو. اس نے کہا جی اب تو گرم ہے. فرمایا یہ گرم کیوں ہے؟ کہا جی اس کے اندر آگ تھی جو نکل آئی ہے. فرمایا اگر اندر آگ تھی تو ٹھنڈا کیوں تھا؟ اگر اندر آگ تھی تو ٹھنڈا کیوں تھا؟ وہ کہے جی اندر تو آگ تھی لیکن اوپر سے ٹھنڈا تھا. فرمایا یہودی کی کھوپڑی میں اندر آگ ہے اوپر سے ٹھنڈا ہے, جیسے رگڑے اس کی آگ نکلتی ہے, جب جہاں جائے گا اس کی آگ بھی دیکھے گا. اب دیکھو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ توجہ رکھنا. ایک شخص مجھے کہنے لگا جی آپ کہتے ہیں اسی قبر میں عذاب اور ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا میں نہیں کہتا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کہیں یا ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم فتوے دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. توجہ رکھنا. وہ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں اگر ایک کافر کو درندہ شیر کھا لے. میں نے کہا پھر اس کو عذاب کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا بھی تو فقہا نے لکھ دیا ہے, اچھی طرح سمجھنا. اگر جل جائے اور راکھ ہو جائے عذاب کہاں ہوتا ہے؟ اگر یہ بندہ پانی میں گیا اور گل گیا عذاب کہاں ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس سے جواب تو فقہا نے لکھ دیا ہے کہ اس کے اجزاء جہاں جہاں پہ جاتے ہیں اللہ ان اجزاء سے روح کا تعلق قائم کر کے اس کو عذاب اور ثواب دے دیتا ہے. اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے, اس کو عذاب دیتا ہے. اللہ سالم جسم کے ساتھ اگر روح کا تعلق قائم کر کے عذاب و ثواب دے سکتا ہے, بکھرے اجزاء سے بھی روح کا تعلق قائم کر کے ثواب و عذاب دے سکتا ہے. میں نے کہا یار تو عجیب توحیدی ہے کہ تو خدا کی قدرت نہیں مانتا. ہمیں مشرک بھی مانتے ہیں, ہم خدا کی قدرت بھی مان رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں اللہ اتنا قادر تو ہے ان کو جوڑ دے. اچھا کہتے ہیں نہیں مجھے جو بات سمجھائے. میں نے کہا جی وہ کیا؟ چلو درندے نے کھا لیا, کافر تھا وہ درندے کے پیٹ میں چلا گیا. اب اگر یہ درندہ یہ کافر جہنم کی آگ میں ہے اور وہ درندہ اس کے پیٹ میں ہے تو پھر اس کو جہنم کے عذاب کی وجہ سے درندے کو بھی درد ہونی چاہیے, اس کو بھی پریشان ہونا چاہیے, کیونکہ اس کی قبر جو اس کا پیٹ جو قبر بن گیا ہے اس میں جہنم کی آگ ہے, اس کو درد کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یار تو کیسا کم فہم آدمی ہے, مجھے بتا کتنے لوگ تم نے دیکھے ہیں. کہتے ہیں مولانا میرے دل میں درد ہے. اب بتاؤ جب دل میں درد ہو اوپر ہڈی کو بھی درد ہوتی ہے؟ اگر دل میں درد ہو کہ اوپر چمڑے کو بھی درد ہے؟ کہتے ہیں چمڑے کو تو نہیں اندر درد ہے. میں نے کہا جب دل کو درد ہے تو چمڑے میں درد کیوں نہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے میرے معدے میں درد ہے اوپر پیٹ میں تو درد نہیں ہوتی, میرے سر میں درد ہے اوپر اس کے بال میں درد تو نہیں ہے. پتا چلا اب اندر درد ہو اوپر بدن کو محسوس نہیں ہوتی, اندر اس کافر کے وجود کو جہنم میں ہے لیکن درندے کو خدا پھر بھی معبود رکھتا. میں نے کہا یہ بات تو مشاہدے سے بھی سمجھ آتی ہے, پتہ تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ میں بتا یہ رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موت لے کر حشر تک قیامت صغرا اور حشر کے بعد قیامت کبرا. ہم قیامت صغرا بھی مانتے ہیں اور قیامت کبرا بھی مانتے ہیں. میت کو یہاں مان کے جنت کو وہاں مان کے روح کے تعلق سے ثواب مانتے ہیں, میت کو یہاں مان کے اور روح کو جہنم میں مان کے ان کے تعلق سے عذاب مانتے ہیں, جسم اور تعلق روح دونوں کو مانتے ہیں. اللہ ہم سب کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مسئلہ عام اموات کا ہے, اللہ کے نبی کا نہیں ہے. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ عام اموات کا, اللہ کے نبی کا نہیں. آئندہ درس میں انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو میں خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر سمجھاؤں گا کہ حضور کی حیات فی القبر کیسے ہے. عام بندے کی سمجھ آ گئی؟ عام بندے کو قبر میں موت بھی ہے اور حیات بھی ہے. موت کا معنی کہ اس کی روح نکلی ہے اور حیات کا معنی پھر وہ لوٹی ہے, اور ایسے قبر میں جیسے سونے والا ہے. تو سونے والے کو سمجھ لو, اس کو بندہ سمجھ سکتا ہے. فرق کیا ہے؟ سونے والے کی حیات سمجھ آتی ہے دیکھنے سے اور قبر والے کی حیات سمجھ آتی ہے نبی کے فرمانے سے. آنکھ کا ہی مشاہدے کا انکار کرے تو اس کو اندھا کہتے ہیں, اور حضور کے فرمان کا انکار کرے تو اس کو بہیمہ کہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات پہ کامل ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ مختصر سی گزارش کرنی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے پروپوگنڈوں سے متاثر نہ ہوا کریں, اپنا تھوڑا سا آپ حضرات دل بڑا رکھا کریں, تھوڑا سا دل بڑا رکھا کریں. اور دوسری میں چلو ایک گزارش سمجھ گئے نا. کچھ دن پہلے بہت لمبا میسج چلا, مجھے سرگودے کے ساتھ ہی کہنے لگے مولانا صاحب 16 کو مناظرہ تھا, فروری کو آپ دوڑ گئے. میں نے کہا مناظرہ میرا طے ہی نہیں تھا, طے ہوتا تو میں نے پھر دوڑنا تھا. وہ جی ہم نے سنا تھا. میں نے کہا آپ نے غلط سنا تھا, میں نے خط لکھ دیا, پشاور بھجوا دیا, میرا تو کوئی مناظرہ طے نہیں تھا. وہاں پہ لڑکوں نے طے کیا, طلبا نے طے کیا, ایک مقرر کیا کہ جی مولانا ریاض گھمن صاحب کا نائب ہے. میں نے کہا میرا نائب نہ مدرسے میں ہے نہ میرا نائب پوری جماعت میں ہے, وہ میرا نائب کیسے بن گیا؟ کہا جی آپ کے نائب نے طے کیا اور 25-25 لاکھ انعام ہے جو نہ آیا. تو میں نے کہا پھر تو تمہاری موج ہے, میں نہیں آؤں گا, ایک دن میں 25 لاکھ تمہیں مل جائے گا. اچھا پھر تم خود کہتے ہو کہ نہیں مولانا کا تعلق تو ایجنسیوں سے ہے, ہم خالص توحید والے ہیں, تو چلو میرا تعلق ایجنسی سے 25 لاکھ دے دو تم, پھر 25 کاش, تم تو بہت سیر آدمی ہو, اتنا بڑا انعام آپ نے کیسے رکھا؟ تو میں نے کہا جب نہیں گیا تم عدالت میں چلے جاتے کہ دیکھو جی تحریر موجود ہے, ویڈیو بنی ہے, 25 لاکھ تو ہمارا نہیں دے رہا, تو تمہیں عدالت دلوا دیتی نا, لیکن عدالت جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کہتا اسے قیامت نو لاواں دے. کیسا سادہ سا جواب. تو بھائی میرا وہاں کوئی ایسا مناظرہ طے نہیں تھا. 18 فروری کو مولانا عبداللہ عبد فرائض دامت برکات مناظرہ طے تھا اور وہاں پر وہ لوگ نہیں پہنچے. فرق صرف اتنا ہے, میں نے کئی بار آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ میں آپ کی مسجد میں مسلسل مثبت درس قرآن دیتا ہوں, میں یہاں ان کا وہ جواب نہیں دیتا جو مجھے دینا چاہیے. تو جب میں تھوڑا سا تحمل سے کام لیتا ہوں, آپ آزاد بھی تحمل سے کام لیں, یہ مسجد ہے, مستقل مساجد کا ماحول اور ہوتا ہے اور باہر جلسوں کا ماحول بالکل الگ تھلگ ہوتا ہے. اگر آپ ارشاد فرمائیں گے تو میں رگڑا شروع کر دوں گا. مثبت ٹھیک ہے نا بھائی, مسئلہ سمجھانا ہے یا شہر کو گرم کرنا ہے؟ میں نے مسئلہ سمجھانا ہے, مسئلہ سمجھ آ گیا نا. آئندہ انشاءاللہ درس قرآن میں میرے اللہ کو منظور ہوا تو خالص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پر قبر میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ. دلائل بھی دیں گے, سمجھائیں گے. آپ حضرات جو چٹے لکھنا چاہیں بڑے شوق سے لکھیں. حضرت امتحان میں کامیابی کا وظیفہ بتائیں. سب سے بہترین وظیفہ ہوتا ہے کہ پابندی سے جماعت کے ساتھ فرض کی نماز ادا کریں اور فرض نماز کے بعد دعا مانگیں. نبی پاک نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. تہجد اٹھے اور دعا مانگیں, اس وقت کی دعا اللہ کریم قبول فرماتے ہیں. یہ حضور کے ارشاد ہے. باپ کو چاہیے بیٹے کے لیے دعا مانگے, چونکہ باپ کی دعا اولاد کے حق میں اللہ قبول فرماتے ہیں. اب حضور کا نسخہ کافی ہے, میں کوئی نیا نسخہ کافی ہے تو اب فرق صرف اتنا ہے جس طرح فضائل اعمال میں ایک حدیث نقل کی ہے نا شیخ ذکریہ رحمہ اللہ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو وظیفہ دے, فرمایا پہلا کلمہ پڑھو. انہوں نے کہا اللہ تو سارے پڑھتے ہیں, تو کوئی مجھے خاص وظیفہ بتایا نا جو اشکال آپ کے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہوا. تو ان کو اللہ پاک نے جواب دیا تو نہیں ہے موسیٰ, یہ کلمہ تو اتنا بڑا ہے کہ 7 آسمان پلڑے میرا کون سے بھاری ہے. تو یہ جو حضور پاک کے اعمال ہیں بہت وزنی ہیں, چونکہ عام معمول کے ہوتے ہیں اس لیے بندے کی اس طرح توجہ نہیں جاتا. آج کل جو شیعہ روافض پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں بھائی, جو جس موضوع پر کام کرتا ہے نا, آپ اس سے پوچھا کریں تو زیادہ مناسب. بہت سارے حضرات میری بات کو محسوس نہ فرمائیں اور بعض مباحث ایسی چھیڑتے ہیں تاکہ مولانا بحث شروع کریں اور پھر اس کے درس قرآن پہ پابندی لگے. میں گزارش کرتا ہوں آپ اس کے لیے شہر میں ایک جلسہ رکھ لیں, کسی عنوان پر رکھے, اتفاق صحابہ کے عنوان پہ. میں کھل کے عنوان پر بیان بھی کروں گا اور ان کا حکم بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس عنوان پہ جلسے رکھے تو مجھے آپ بلاتے نہیں ہیں, اور جو میرا میٹھا میٹھا درس قرآن اس پہ آپ چٹے دینی شروع کروا دیتے. میں نے کوئی انکار کیا؟ شفقت فرمائے, کبھی اس عنوان پہ جلسہ رکھ کے ہمیں بلائیں, ہم حکم بھی بیان کریں گے اور مستقل مقام صحابہ بھی بیان کریں گے رضی اللہ عنہم اجمعین. حیات قبر سے متعلق حرمین شریفین کا اگر کوئی فتویٰ ہے تو پیش فرما دیں. کیا حرمین شریف والوں کا عقیدہ بھی ہے کہ آپ اسی قبر مبارک دنیاوی حیات؟ میں نے یہ مسئلہ شروع کیا, میں نے کہا نا حیات حضور کی قبر والی کب بیان کریں گے؟ آئندہ انشاءاللہ حرم کے فتوے بھی لاؤں گا, جو تم نے جھوٹ لکھا اس کا جواب بھی دوں گا. میں گزارش کرتا ہوں جب میں تمہاری رعایت کر دوں تو میں اس رعایت سے فائدہ اٹھاؤں. میٹھے میٹھے بیان تمہارے بس میں نہیں ہے, تو تھوڑا سا گرم ہوا تمہارے سمجھے برداشت نہیں ہونا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی. یہ میٹھا طرز مناسب ہے نا؟ جی ٹھیک ہے, یہ دلائل والا مناسب ہے. اس کے لیے میں کسی باہر انشاءاللہ سٹیج لگا کے تمہارا شوق پورا کروں گا. آج مولانا عبداللہ عابد صاحب تشریف لائے تھے نا, میرا خیال ہے اس کو کافی سمجھ ہے. بندہ جب انتقال کرتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے, تو کیا قبر میں پھر روح لٹا دی جاتی ہے؟ جی بالکل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تو آد روح خفی جسد ہی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے الفق الاکبر, اس کا نام ہے, فرمایا اعادت الروح الی الجسد فی قبرہ حق. امام حنیفہ کا نظریہ ہے اسی قبر میں روح کا لٹایا جانا برحق ہے. اور حدیث مبارک بھی ہے, اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج مجھے آپ حضرات نا, میں نے گزارش کی تھی دل بڑا رکھو, بعض رات مجھے آج فرمایا کہ مولانا, بعض انتظامیہ والے کہہ رہے تھے کہ مولانا پابندی ہے. میں نے کہا صرف عثمانیہ مسجد یا پورے ملک میں پابندی ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ ابھی کل ہمارا ہمارے گاؤں استاسی جنوبی میں اتنا بڑا اجتماع تھا کہ آپ تشریف لاتے نا اتنا بڑا اجتماع تھا اور لائیو دنیا میں نشر ہو رہا تھا, اس پر کوئی پابندی نہیں. ابھی میں نے جمعہ استاسی جنوبی پڑھا کر آیا ہوں, کوئی پابندی نہیں. یہ پچھلا جو میں نے بھاگتا والا جو میرا متعلقہ تھانہ ہے, کوئی پولیس والے باہر تلاشی اسکوٹی پکڑے تھے, کوئی پابندی نہیں. میں نے کہا بھائی آپ کے مسئلے میں پابندی کیسے ہے؟ پر میں ہائی کورٹ کا آرڈر بھی ساتھ لایا ہوں. ہائی کورٹ کا, ہائی کورٹ نے مجھے یہ 2010 میں فور شیڈول سے فارغ کر دیا تھا اور مستقل ہائی کورٹ نے آرڈر جاری کیا کہ مولانا پنجاب میں جہاں چاہے بیان کر سکتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ چھوٹی سی بات سے پریشان نہ ہوا کریں. اگر پابندی کا مسئلہ ہونا تو یہ ضابطہ ذہن میں رکھیں, جس بندے پہ پابندی ہو پولیس اس کے پاس جاتی ہے اور اس باقاعدہ سمن کی تعمیل کراتی ہے کہ آپ پر پابندی, آپ نہ لائیں. میرے پاس کوئی پابندی نہیں, کوئی ڈی پی او صاحب کا آرڈر نہیں, ڈی سی او کا آرڈر نہیں ہے, کسی قسم کی مجھ پر پابندی نہیں ہے. لوگ غلط افواہیں اڑا دیتے ہیں کہ جن کے اوپر پابندی ہے. میری گزارش سمجھ گئے؟ اس لیے ان شاء اللہ رضی اللہ نے چاہا تو تسلسل کے معنی ماننا درس قرآن جاری رہے گا. اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. الحمد للہ اجمعین. اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, گناہوں سے درگزر فرما.